اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں تبارک الذی ان شاء، بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے، جعل لک خیرا من ذالک، تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تمہیں دے سکتا ہے یا عطا کر دے. اب آپ دیکھیے کہ دوبارہ لفظ تبارہ کا استعمال ہوا ہے، تبارک الذی. اب یہاں پر ان کے اعتراضات کے جواب کے طور پر آ رہا ہے، یعنی جس طرح اعتراضات بتاتے وقت یا اعتراضات کا ذکر کرتے ہوئے تبارک سے آغاز کیا گیا، یعنی بالکل ابتدا میں، اسی طرح جواب دیتے ہوئے بھی پھر اللہ تعالی کا تعارف دوبارہ تبارک کے ساتھ ہوا، اور اعتراضات میں جو آخری اعتراض تھا او تکون له جنت یاکل منها، کہ اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا، اس سے بات کا آغاز کیا گیا. ان کی آخری بات سے جواب کا آغاز ہے کہ تم ایک باغ کی بات کرتے ہو، اللہ کے نزدیک کچھ مشکل نہیں کہ وہ اس باغ سے بہتر بہت سے باغات عطا کر دے جو ان کے دماغوں میں ہے، یعنی وہ باغ جس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں اللہ کے لیے صرف وہی باغ نہیں، اس سے زیادہ بہترین باغ دینے کی وہ طاقت رکھتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، ویجعل لک قصورا، اور وہ تمہارے لیے بڑے بڑے محلات تیار کر سکتا ہے. بل کذبوا بالساعة، بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، آخرت کو نہیں مانتے، اس لیے وہ رسالت کو بھی نہیں مانتے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ آتدنا لمن کذب بالساعتی سعیرا، کہ ہم نے آخرت کے منکرین کے لیے، ساعة کو جھٹلانے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. دنیا میں اگرچہ یہ محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مقابلے میں خواہ یہ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں، دنیا کی کیسی کیسی نعمتوں کے مالک ہی کیوں نہ ہوں، لیکن آخرت میں یہ تمام چیزیں انہیں اس آگ سے بچا نہ سکیں گی. کیسی ہے وہ آگ؟ اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ انہیں دیکھے گی دور کی جگہ سے. یہاں آگ کے دیکھنے کا ذکر ہے کہ آگ ان کو دیکھ لے گی. کیا اس کی آنکھیں ہوں گی؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آنکھیں دے، اور اگر نہیں بھی تو محاورتاً ہم بہت سی ایسی چیزوں کے لیے دیکھنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا گھر آپ کے آنے کی راہ تک رہا ہے، تو گھر کی تو آنکھیں نہیں ہوتی. یا اسی طرح بہت سے محاورے ہم استعمال کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے محاورتاً ہو اور ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں وہ آگ دیکھنے والی ہو، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ آگ کا ان کے ساتھ معاملہ ایسے ہوگا جیسے وہ ان کو دیکھ ہی رہی ہو. اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ ان کو دور کی جگہ سے دیکھ لے گی. سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو یہ سنیں گے اس آگ کے غضب کی آواز اور جوش کی آوازیں. تغیظ غیظ سے ہے، غصہ، غضب، اور زفیر چیخنے اور دھاڑنے کی آواز، یعنی جہنم ان کافروں کو دور سے میدان حشر میں دیکھ کر غصے سے کھول اٹھے گی اور ان کو اپنے دامن غضب میں لے لینے کے لیے چلائے گی، انتقام کے جوش میں پہلے سے ہی بکھری ہوئی ہوگی اور دور سے دیکھ کر دھاڑنے لگے گی. جیسے بھوکا شیر شکار کو دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ دھاڑنے لگتا ہے. جہنم کے لیے ایک لفظ جہیم بھی استعمال ہوتا ہے نا، اور جہیم کس کو کہتے ہیں؟ شیر کے دیکھنے کو جہم کہتے ہیں. تو یہ جہنم مجرموں کو دیکھ کر پہچان بھی لے گی اور دھاڑنا شروع کر دے گی، ان مجرموں کو دیکھ کر شدید غصے میں آئے گی. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، جب وہ اس میں تنگ جگہ پر ڈالے جائیں گے، مقرنین جکڑے ہوئے بندھے ہوئے، دعو ہنالک ثبورا، وہاں یہ ہلاکت کو پکارنے لگیں گے، موت کو پکاریں گے. اب یہاں جہنم کی مزید کچھ ڈسکرپشن بتائی گئی. نمبر ایک یہ کہ وہ بہت تنگ جگہ ہوگی، مکانن ضیقن، جیسے ایک سورت میں آتا ہے نا کہ انھا علیہم مؤصدہ فی امدن ممددہ، کہ وہ ان کے اوپر سے بند ہوگی اور اس کے اندر لمبے لمبے ستون جن کے ساتھ یہ بندھے ہوئے ہوں گے. قرآن پاک کی اور بہت سی آیات میں سلاسل اور اغلال کا ذکر ملتا ہے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، بندھے ہوئے ہوں گے مجرم. یعنی آپ ذرا امیجن کریں کہ کیا سین ہوگا. حشر کا میدان ہے، مجرموں کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے، ایک طرف جہنم بھڑک رہی ہے، اس کے شعلے اٹھ رہے ہیں. ان شعلوں کی نظر جب مجرموں پہ پڑے گی جو اس کی طرف لائے جانے والے ہیں، تو دور سے ہی ان کو دیکھ کر کھولنے لگے گی. اس کے کھولنے کی اور دھاڑنے کی آوازیں یہ مجرم دور سے سن لیں گے کہ ہمیں بلا رہی ہے. اور پھر یہ مجرم رسیوں سے بندھے ہوئے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، تنگ جگہ پر ٹھوس ٹھوس کے پھینکے جائیں گے، ہلنے جلنے کی بھی جگہ نہ ہوگی. عام طور پر جب کوئی شخص بہت تکلیف میں ہوتا ہے تو ہل جل کر ہاتھ پاؤں مار کر اپنی تکلیف کو کم کر لیتا ہے، لیکن وہاں ہر طرف یہ تکلیف ہی تکلیف میں ہوں گے، مصیبت سے گھبرا کے موت کو پکاریں گے. داؤ ہنالک ثبورا، ثبور کہتے ہیں موت کو، لیکن موت کہاں سے آئے گی؟ جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں نہ وہ مریں گے نہ جیئیں گے. اس وقت کہا جائے گا لا تدعوا الیوم ثبورا واحدا، آج ایک موت مت پکارو، ودعوا ثبورا کثیرا، بہت سی موتیں پکارو. تمہاری قسمت میں موت کے سوا اب ہے کیا؟ موت پر موت ہوگی، اس لیے کہا گیا بہت سی موتیں پکارو، کیونکہ مرنے کے قریب ہوں گے تو پھر ایک طرح سے زندہ کر دیے جائیں گے اور پھر اسی طرح جلیں گے. جیسے وہ آتا نا کہ ایک کھال جل جائے گی تو پھر ایک اور کھال سے بدل دیا جائے گا اس کو. یعنی جہنم کے لوگ جب تنگ آ کر موت کو پکاریں گے، کیونکہ عموماً انسان دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی تکلیف یا پریشانی حد سے گزر جاتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، موت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے. اور عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی حالت اچھی ہو جائے گی. یہی سے پھر مرسی کلنگ کا کانسیپٹ آیا کہ اگر کوئی مردہ بہت تکلیف میں ہے تو اس کو خود مار دو تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے. حالانکہ وقتی طور پر یہ انسان کی اپنی ایک سوچ ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ موت کے بعد میٹھی نیند سو گیا ہے، لیکن یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کسی انسان پر مرنے کے بعد بھی کیا گزرنے والی. تو اس روز یہ مجرم بھی جب موت کو پکاریں گے تو انہیں کہا جائے گا ایک موت کو کیوں پکار رہے ہو، بہت سی موتیں پکارو، ایک موت نہیں مانگو، بہت سی موتیں مانگو. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل اذلك خير ام جنة الخلد. انہی لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کیا یہ بہتر ہے، کیا چیز، یعنی یہ انجام جو تمہارے اس رویے کے بعد تمہارے ساتھ پیش آنے والا ہے، ام جنت الخلد، یا ہمیشہ کے باغات. یعنی تم تو صرف دنیا کے باغ مانگتے ہو اور دنیا کے باغوں کا مطالبہ کرتے ہو پیغمبر کے لیے بھی، اور اپنے بھی باغوں پہ تم اتراتے ہو. فرمایا کہ یہ سزائیں اچھی ہیں یا ہمیشہ کے باغات اچھے ہیں. یعنی یہاں جنت کا ڈسکرپشن کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، لیکن خاص طور پر جنت الخلد کہا گیا. التی وعد المتقون، جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے. کانت لہم جزاء و مصیرا، وہی ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانہ ہوگا، ان کے سفر کی آخری منزل وہی ہوگی. یہاں پر جنت کے متعلق چار باتیں پتہ چل رہی ہیں. نمبر ایک، جنت لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں ملے گی. نمبر دو، ان کی ابدی قیامگاہ ہوگی، اور نمبر تین لہم فیہا ما یشاؤن، ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. جنت الخلد کے بعد خالدین کا لفظ خلد اور خالد ایک ہی روٹ سے ہیں. اور چوتھی صفت اس جنت کی، کان علی ربک وعدا مسئولا، تمہارے رب کے ذمے ایک ایسا وعدہ ہے جس کا مطالبہ کیا گیا ہے. جیسے قرض کا چکانا لازم ہے، ایسے ہی اس وعدے کا پورا کرنا لازم ہوگا. تو جنت کی چوتھی صفت کیا بتائی گئی؟ کہ اس جنت کا اہل ایمان سے اللہ تعالی نے حتمی وعدہ کیا ہے. تو چار باتیں کیا ہیں؟ اہل ایمان کو جنت ان کے اعمال کے صلے میں ملے گی. یہ کہاں سے پتا چل رہا ہے؟ جزاءً، یہ بدلہ ہے. دوسری بات، ابدی قیامگاہ، جنت الخلد اور خالدین. تیسری بات، جو چاہیں گے ملے گا، لہم فیہا ما یشاؤن. اور چوتھی بات، اس جنت کا اہل ایمان سے اللہ نے پکا وعدہ کر رکھا ہے. وعدم مسئولا، یعنی جس کے بارے میں اہل جنت سوال کر سکیں گے، جس کا مطالبہ کر سکیں گے. جس طرح قرض کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالی ان کے لیے جنت کے وعدے کو بطور قرض لیتا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا. وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سب کو بھی جن کے یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں. یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن معبود اور عابد سب اکٹھے ہوں گے. فَيَقُولُ، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ یہ کن سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ؟ سب معبودین سے پوچھے گا کہ تم نے میرے بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا تھا یا یہ اپنی مرضی سے تمہاری عبادت کی گمراہی میں مبتلا ہوئے تھے؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے، سبحانک، پاک ہے تو، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے لیے یہ بات زیبا ہی نہیں، ہماری تو یہ مجال بھی نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، اولیاء بنائیں. ولکن متعتہم وآباءہم، لیکن آپ نے ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو خوب دنیا کی زندگی کا سامان دیا. حتی نسو ذکر، یہاں تک کہ یہ سبق بھول گئے. وکانو قوما بورا، اور شامت زدہ ہو کر رہے. تو وہ معبود جن کی لوگ عبادت کرتے تھے، خواہ وہ پتھر کے تھے یا لکڑی کے بت تھے یا انسان تھے بزرگ یا پھر کوئی درخت تھے یا کسی بھی شکل کے، وہ سب کیا کہیں گے؟ کہ یا رب، ہم تو خود تیرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں سمجھتے تھے، پھر ہم کسی اور کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ وہ تجھے چھوڑ کر ہماری پوجا کریں؟ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسے ہی سوال کریں گے نا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 116 سے 118 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر دو الہ بنا لو؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میرے لیے جائز ہی نہیں کہ میں حق کے سوا کوئی اور بات کہتا. ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسا کچھ کہا تھا تو آپ کو تو معلوم ہی ہے، یعنی میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک تو خوب خوب جاننے والا ہے غیبوں کو. اسی طرح آگے سورۃ سبا میں بھی آ رہا ہے آیت 41 اور 42 میں. لیکن ان کے بھٹکنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ متعتہم وآباءہم، ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کا ساز و سامان ملنا. کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب دنیا کی دولت زیادہ آتی ہے تو غلط کام اچھے لگنے لگتے ہیں، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے. دنیا کے فائدوں کا زیادہ حاصل ہو جانا عموماً ذکر کو بھلانے کا سبب بن جاتا ہے، حتی نسو ذکر. اور ذکر کی تشریح ابن کثیر نے ان الفاظ میں کی ہے کہ وہ اس پیغام کو بھول گئے جو ان کی طرف تو نے اپنے پیغمبروں کی زبان سے تنہا اور لا شریک اپنی عبادت کے لیے اتارا تھا. یعنی لوگ شرک میں کیوں مبتلا ہوئے؟ دنیا پا کر، اور پیغمبروں کی تعلیم کو انہوں نے بھلا دیا. وکانوا قوما بورا، اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے. بورا جو ہے یہ بائر کی جمع ہے، بائر ہلاک ہونے والا شخص، ایسا شخص جو حیران و پریشان ہو، نہ کسی کا کہنا سنے، نہ کسی کی طرف متوجہ ہو، ایسے شخص کو بائر کہا جاتا ہے. اور بورا کا لفظ واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، فاسد اور ناکارا آدمی کے لیے بھی بورا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر قوم کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ انہوں نے پیغام بھلا دیا، انہوں نے ذکر بھلا دیا، نصیحت بھلا دی، اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم کے پاس اصل پیغام آیا تھا، اصل سچائی آئی تھی، لیکن یہ اس کو بھول گئے. فقد کذبوکم بما تقولون، پس تحقیق وہ جھٹلا دیں گے جو تم کہتے ہو. وہ کون ہے؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کون جھٹلا دیں گے کس کی بات کو اور کون سی بات کو؟ ان کے یہ معبود قیامت کے دن انہی کی باتوں اور انہی کے خیالات کو جھٹلا دیں گے. ان کے معبود ان کی عبادت کی تردید کر دیں گے. فما تستطيعون، جب یہ حالت ہوگی تو نہ تم استطاعت رکھو گے. کون؟ مجرم. صرفن، پھرنے کی، کیونکہ جن پہ بھروسہ تھا وہی مکر گئے، وہی ساتھ چھوڑ گئے، اور صرف ساتھ نہیں چھوڑا الٹا جھٹلایا بھی. تو ایسی صورت میں اب کوئی بھی مددگار نہیں. اب جب آپ کی کوئی بھی مدد کرنے والا نہ ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ خود اپنی مدد کرتے ہیں. تو یہاں پر وہ اپنی مدد خود بھی نہ کر سکیں گے. تو تم استطاعت نہ رکھتے ہوگے پھرنے کی، یعنی عذاب کے مقام سے کہیں بھاگ کے جانے کی، کہیں ٹلنے کی، اور نہ ہی اپنی مدد کرنے کی. ظاہر ہے کہ جن معبودوں پر یہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ کام آئیں گے، ان کا حال کیا ہوگا؟ کہ وہ تو ان کی عبادت کے ہی منکر ہو جائیں گے، انہی کو جھٹلا دیں گے. جب معبود جھٹلا دیں گے تو پھر ان کی مدد کون کرے گا؟ وَمَن يَظْلِم مِّنكُم نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو تم میں سے ظلم کرے گا یعنی شرک کرے گا، کیونکہ ایک اور آیت میں بھی آتا نا ان الشرک لظلم عظیم، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، تو ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے. ظلم کا لفظ چاہے یہ عدل کی ضد ہے، ہر بے انصافی کی بات کے لیے استعمال ہوتا ہے، نامعقول بات کے لیے. تو کسی پیغمبر کی دعوت کو جھٹلانا، اللہ کے راستے سے روکنا، ایمان لانے والوں کو ایذائیں پہنچانا، ان کا مذاق اڑانا، دوسرے معبودوں کی عبادت کرنا، ان کے سامنے اپنی حاجتیں اور فریادیں رکھنا، یہ سب ظلم کی قسمیں ہیں اور نامعقول باتیں ہیں. تو جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا یعنی شرک کرے گا، نامعقول باتیں کرے گا، نذقہ عذاباً کبیراً، ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق. اب ایک پچھلے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بازار کیوں جاتے ہیں، کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ فرمایا کہ انہیں پچھلے پیغمبروں کا حال معلوم نہیں، وہ بھی سب کھانا کھاتے تھے، وہ بھی بازاروں میں جاتے تھے. یاد رکھیے کہ مشرکین مکہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبروں کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا. اور یہ سب جانتے تھے کہ پچھلے پیغمبر بھی کھانا کھاتے تھے اور بازار جاتے تھے، یعنی دنیاوی ضروریات پوری کرتے تھے، لیکن وہ باتیں جو پچھلے پیغمبروں میں تھی اور اس کے باوجود ان کو پیغمبر مانتے تھے، وہی باتیں بہانہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ کے آپ ہی کی پیغمبری سے یا نبوت سے انکار کر رہے تھے. وجعلنا بعدکم لبعد فتنہ، اور بنایا ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے فتنہ، یا دوسرے لفظوں میں ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا. یعنی رسول اور اہل ایمان کے لیے منکرین آزمائش بن گئے، اور منکرین کے لیے رسول اور اہل ایمان آزمائش بن گئے. جیسے سورۃ الانعام میں آتا نا، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، اس طرح ہم نے ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا تاکہ یہ متکبرین کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہمارے درمیان سے اپنے فضل کے لیے منتخب کر لیا. اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے یعنی اس آزمائش پر؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور ہے تیرا رب دیکھنے والا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کافروں کے لیے اور کافر مسلمانوں کے لیے کیسے آزمائش تھے. مسلمان کافروں کے لیے اس طرح آزمائش تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ خدا کو مانتے ہیں اور رسول کو مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، تو پھر یہ لوگ غریب کیوں ہیں؟ تو مسلمانوں کی غربت ان کفار کے لیے فتنہ بن گئی. کہتے تھے ساری دنیا کی نعمتیں تو ہمارے پاس ہیں، سرداری ہمارے پاس ہے، مال و جاہ ہمارے پاس ہے، اختیارات ہمارے پاس ہیں، تو نبوت ان کو مل جائے، ایمان ان کو مل جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کے لیے کیا آزمائش تھی، مسلمانوں کے لیے کافر کیا آزمائش بنے ہوئے تھے کہ جو طرح طرح کے اعتراضات کر رہے تھے اسلام کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو طرح طرح کے پروپیگنڈے کر رہے تھے، تو ان سارے اعتراضات کو سن کر بھی تم ایمان پہ قائم رہتے ہو یا نہیں؟ تو مسلمانوں کو خطاب کیا گیا اتصبرون، وہ تو اپنی آزمائش میں ناکام ہو گئے، وہ تو ایمان نہیں لائے، اب تم بتاؤ کہ تم ان کے طعنے سن کر، ان کے طنز سن کر پھر بھی مسلمان رہو گے؟ وکان ربک بصیرا، اللہ تعالیٰ تمہارے حال کو دیکھ رہا ہے، اگر تمہیں اس کی مدد پر بھروسہ ہے، اگر تم ثابت قدم رہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان ساری مخالفتوں کے باوجود کامیابی سے ہمکنار کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. ويوم يحشرون